Розділ п'ятий. Славко ходив на другий день до Кранцьовської. Коли ж ізвезли матеріал на будову читальні, то він зовсім забув про свою обіцянку відвідувати Кранцьовську щодень. Намість до неї ходив на місце будови і приглядався доти, аж доки не прийшов час іти на обід. Читальню будували на громадській толоці, над річкою, близько дороги. Кожний читальник дав підводу для звезення матеріалу, а опріч того, кожний особисто помагав при роботі. Всі читальники обібралися за майстрів. Тільки один із них, Неважук, що розумівся на майстерці, проводив тій роботі. Робота йшла з великим поспіхом, бо робітника було так багато, що не кожний завсіди знаходив собі роботу. Славкові здавалося, буцім і він потрібний при будові. Мав навіть велику полегшу в своїй журі. Удалося йому вмовити в себе, що доки читальня не скінчена, доти він сам не може братися за ніяке діло. Це його так переконало, що зовсім перестав журитися. На третій день будинок затичили. Діялося це якраз о 10-й годині перед полуднем. По звичаю, принесли читальники кілька пляшок пива і під тим будинком запивали справу. Посідали на підвалини, бо розуміється, що не було ні стін, ні даху. Та й гуторили. Поміж ними і Славко. Але він постановив собі доти не вертатися до своєї жури, доки будинок не буде зовсім викінчений. Аж як покриють дах, поставлять вікна і шиби, виліплять і вибілять стіни, аж тоді мав Славко намір застановитися далі над тим, що йому із собою діяти. Тепер же він навіть повеселішав і перестав себе вважати за гіршого від інших. Те задоволення, яке дає іншим людям праця, обхоплювало Славка вже при самих обзоринах чужої праці самим почуванням, що й він до цієї справи як-небудь примішаний. Випив навіть із читальниками пляшку пива. Аж нараз Петро Оскомюк показав людям ящірку. Вона бігла попри них і сховалася під травичку зараз біля каменя, що лежав недалеко від того місця, де сидів Оскомюк. «А цей теж», – сказав Оскомюк, – «зараз щось побачите». Узяв кусник патичка, вигнав ящірку на вільне місце і притис їй кінець хвоста патичком. Налякане звірятко з усієї сили перлося наперед, аж нарешті урвало притиснену часть хвостика і утікало просто перед себе. Петро хотів щось говорити за відірваний хвостик, але його ніхто не слухав. Усі тепер зацікавилися ящіркою і війтом, бо війт вихопив у Петра патик і скричав: «Ану, чекайте, я!» Аж червоний із завзятку пруднувся за ящіркою, намагаючись притиснути їй остаткову частину хвостика. Бідолашне звірятко з розпукою обернулося головою до патика і ухопило його кінець у свій беззубий ротик. Тоді всі, хто приглядався цьому, заверещали: «Убийте! Убийте!» Тоді Віт сіпнув патичком, вихопив його з ящерчиної пащечки і підніс його вгору, щоби виконати над звірятком громадський присуд смерті. Але ящірка покористувалася часом і кинулася навтіки. Вигинаючись на всі боки, щоб обминати камінці, вилискувалася проти сонця зеленавими і синявими красками і просувалася з великою скорістю поміж людські ноги, неначе плила водою. «Куми Павле, за п'ятком, за п'ятком!» гукали на гаєвого, бо він був у черевиках. Гаєвий затупав на місці ногами. Отже, було вже запізно. Ящірка лиш мигнула проміж його черевики, допала трави, що росла густо над річкою, та та й щезла там із очей ворогів. Ще Неважук і Війт бігли за нею і прогортали траву, яка лиш верхом рухалася. Дістали таку завзяту ману, щоби забити звірятко для того, що воно живе. Як той рибалка, що йому вирветься з рук жива риба і шубовсне в ріку, то він у нестямі пхає руки в воду, чи не вдасться ще рибу піймати. Так вони оба пробували найти ящірку в траві. А та спроба лиш дала їм змогу переконатись і другим переказати, що ящірка вже пропала на невіднайденну згубу. Аж тепер вернулися усі до Петра. Він стояв над відірваним хвостиком і приглядався йому. Хвостик, неначе розтоптана гадина, скручувався без перестанку у вужівку, то в цей бік, то в той бік, а при тім посувався наперед. Петро схилився, узяв хвостик за молодший кінчик і підніс до гори. Хвостик вертівся далі. «А ви ж не боїтеся туто в руки, брате?» – запитався Війт. «Чого? Зубів немає, не вкусить. А хліба ж не гидко буде брати тими руками». «То чистеньке створіння», – сказав Петро. Потім показував на відірваній місці карби. Такі карби оперізували цілий хвостик аж до кінця рядками. Ті рядки входили один в одного цими карбами і держалися ними купи. Тепер Петро взяв другою рукою за хвостик і розтягнув його. Карби розходились, і можна було знов прорвати посередині цей хвостик рівненько, як ножем. Потім пішов над потік і вирвав сосонку. Такий бур'ян, падиволос, що росте на вогких квасних ґрунтах, трохи схожий на сосну своїми гілячками. Показував цей бур'ян і розривав його на частинки. Сосонка легко проривалася на колінцях, а ті колінця держали купи також карбами. На цій схожості карбів сосонки з карбами на ящерчинім хвостику основував Петро свою теорію про походження звірят від рослин. Говорив, що ця сосонка була в давніх часах великим деревом, та що з неї витворилися поволі величезні ящірки – іхванодони і диплодоки, напрочуд нерозумні звірята з дуже малим мозком. Ще немало коли дерево так хутко вбратися в розум, хоч уже зважилося повзати ящіркою по землі. Отак погодив собі Петро теорію Дарвіна з тими образками, що їх бачив у книжці про геологію. В його фантазії малювався той перехід яскраво й природно. Отже, не так було з іншими. Це не було під силу їх фантазії перенестися думкою в зовсім інакші світи. Вони розуміли ті речі так, як їх бачили. Тим-то обізвався Війт. «Ей, може бути, бо ще ніхто не підглянув, як саме плодиться ящірка, а вона собача віра сосонки». Всякі вияснення Петра нічого не помагали. Питалися Славка, але він не знав. За цей час вислала Кранцьовська Бонну з письмом до Славка. Вона ждала терпеливо 3 дні його і сьогодні була би ще витримала. Одначе рано в кухні перечула від кухарки, що Славко ходив до вдови Варвари. Ця відомість уколола її в серце дуже болюче. Правда, вона не мала на нього ніяких домагань. Уважала його за невинного і хотіла його таки задержати в своїм серці. Але тепер він виривався від неї. Той образ вимріяного мужчини не приставав уже більше до того Славка, що собі заходить із простою сільською повією. Вона знала ту Варвару, пиячку, що чіплялася до кожного хлопа. Невже ж до тої гурми п'яних мужчин, що вганяються за Варварою, належив би і Славко? Адже вона хотіла бачити в нім ті всі прикмети, яких хибувало її мужеві. А тим часом Славко віддається залюбки тій самій забаві, що і її нелюб. Це не любов зраджена, але почування затрати вимріяних дум завдавало муки душі Кранцьовської. Здавалося їй, що її прихильники відсуралися від неї і переходять на сторону її мужа. Він стався переможцем, а вона пропащою. Хотіла мати Славка доконче біля себе, аби йому показати, що їй на нім нічого не залежить. Хотіла йому дати пізнати, що гнівається на нього. Хотіла його звільнити від того обов'язку супроти себе, якого він ніколи не піднімався. Одним словом, хотіла з ним зробити те, що зробила би кожна жінка, бувши нею. Шукала би свого любка цілими роками, терпіла би невигоду, поносила би труди на те, щоби його відшукавши, могла сказати йому в очі, що його ненавидить. Бона вибралася до Славка з Мундзьом. Мала на собі ясну блузку і білу хустину. Темна чорнявка з круглим рум'яним лицем так і пашіла здоров'ям. Свіже повітря і по достатком харчу служило їй. Зовсім не подобала на ту французьку, яку собі придумують у нас, худу та бліденьку. Худше подобала на нашу чорняву дівчину з Буковини. Її називали паною Шарлотою, хоч їй це не наказувала Кранцьовська, то вона однаково старалася передати Славкові письмо потайком, аби ніхто не бачив. Через те зайшла задньою хвірткою поміж грядки і квітки. Відси побачила, що панотець вештається по подвір'ї. Щоби перед ним сховатися, схилилась над квітками і приглядалась. Це були самі майже айстри, білі і червоні. Урвала кілька червоних і пришпилила собі до блузки. Панотцеві не велося. Від тої пори, як висварив Петра Оскомюка і Війта, ще дотепер нічого не сполював. Бо до Івана не мав уже сміливості, а за пазою обставала їмость. Посилала його на двір воювати. Крутився щодня на подвір'ї, як та блудна вівця. Щось нишпорив усюди і нічого не находив. Але тепер назирив якусь жінку в городі. Мундзя не видів, бо він малий. Панотець, не гаючись ані хвилинки, подріботав борзенько в город. Заздрів, як Шарлота рвала квіти. Панотцеві мелькнула на лиці радісна надія. Коли ж побачив Мундзя, надія щезла. «Що ж там, Мундзю, ти до нас в гості? Дуже красно!» Але Мундзю перехилив голову на бік і ніби тішився, ніби всміхався, та й нічого не говорив. Тоді панотець, показуючи пальцем на Шарлоту, запитався. «А це хто?» Мундзю своїм звичаєм відповів, що Шарлота в них служить. Він послугувався словом «служити» на всі причини пробування. Панотець порозумів, що це якась наймишка, та й далі її сварив за те, що зірвала квітки. «Ти нащо псуєш ружі?» У панотця кожна червона квітка називалася ружею. Але Шарлота не відповідала, бо не знала, чого від неї хотять. Вона була певна, що панотець далі говорить до Мундзя, але панотець не вгавав. «Нащо ти мені ружі псуєш?» Шарлота щось бомкнула, а панотець не розумів. Його зачало це лютити. Мундзю пояснив, що ця особа не вміє інакше лиш по-французьки. Панотець зразу нарікав, нащо пани приймають якусь ньому наймичку, а потім жалував гірко в душі за свою нещасливу долю, що не дала йому нагоди навчитися по-французьки. Одиноку ще надію мав панотець на Мундзя. «А ти вмієш по-французьки?» Мундзю знов перекривив голову, виставив на двір кусник язика, прикусив його і несміливо відповів, що вміє. «Каже їй, що я питаюся, нащо вона мені ружі псує?» Мундзя щось балакав до Шарлоти, вона йому відповідала. А потім утихли обоє. Панотець водив цікаво очима з Мундзя на Шарлоту, а з Шарлоти на Мундзя, та й усе-таки не міг нічого вирозуміти. Став Мундзя допитуватися, що воно йому казала. Хлопець знов виставив кусник язика, знов його прикусив і сказав стидливо кілька слів. Із тих слів догадався панотець, що вона каже, буцім цвіт і так уже облітає. «Каже їй, що їй до того, чи світ облітає, чи ні?» Але Мундзю тільки стидався і не казав нічого. Панотець проказав йому ще раз своє запитання. Мундзю все-таки мовчав. Часом дитина зноровиться, не знати з якої причини, й ані рушить з місця. Саме тепер Мундзю так і зноровився. Панотець просив, погладив його по голові та й говорив. «Скажи, Мундзику, я тобі цукерку винесу, а як ні, то скажу мамці, що ти непослушний». Не знати, чи обіцянка, чи погроза спонукали Мундзя до послуху, досить того, що він промовив до Шарлоти щось два слова. Шарлота на те щось довго йому відповідала. Але Мундзю не знав з цього переказати панотцеві ані слова. Та панотець нічого над тим не стратив, бо за той час обдумав собі докладніше Шарлотину провину. «Каже їй, що вона мені велику шкоду наробила, бо я ті ружі лишив на насіння». Тепер Мундзю набрав відваги і, сміючись, говорив довго до Шарлоти. Панотець притакував Мундзюві, а як чув, що хлопцеві йде бесіда плавно, то приповідав за ним «шкоду велику». Врешті прийшла черга на Шарлоту говорити, і вона говорила. Але її не слухав ні Мундзю, ні панотець, бо вони оба далі радилися, що їй переказати. «Каже їй, що вона навмисне ті ружі попсувала, аби я не мав насіння, бо насіння дороге». Панотець укладав у короткі слова багато думок, бо боявся, що як наговорить багато слів, то хлопець позабуває. Мундзя, знов сміючись, говорив до Шарлоти довго, а притім бив кулаком об кулак, буцім грозив їй бійкою. Певне, мав з нею якісь домашні рахунки. Отже, панотець не перечив, хоч догадувався, що це не може бути, аби кілька українських слів та треба було так довго по-французьки переповідати. Навпаки, помагав іще хлопцеві, бо в таких місцях промови, де Мундзю бив кулаком об кулак, то панотець приповідав. «Велику шкоду! Навмисне! Ага, навмисне!» Тепер говорили нараз і панотець, і Шарлота, обоє до Мундзя. Але Мундзю держав сторону панотцеву, для того його слухав, а її ні. Панотець допитувався. «Казав єсь навмисне?» «Казав!» «Кажи її ще раз!» Панотцеві дуже припало до вподоби те, що не потребує зважати на відповідь винуватця. Така відповідь не раз збивала його з пантелику, заводила на безпуття. А тут говори і не дбай, що тобі відповідять, бо і так не зрозумієш. Тим-то, незважаючи на лепетання Шарлоти, що стала собі помагати рухами рук, а навіть цілого тіла, намовляв панотець хлопця. «Кажи їй ще раз, що вона навмисне ружі попсувала, аби я не мав насіння». Знов Мундзю говорив, а панотець притакував. Як уже хлопець умовк, питався панотець іще раз. «Казав єсь навмисне?» «Та казав!» Щоби допевнитись, чи Мундзю правду каже, зарядив собі панотець спробу. «А як по-французьки навмисне?» «Не знаю». «От на, маєш!» – застогнав панотець. Аж цмокнув, аж почухався в голову, почувши таке слово. «А як по-французьки на збитки? Знаєш? А на злість? А на супір?» Мунзьо казав, що знає, лиш не хотів говорити ті слова паноцеві. «То кажи їй! Кажи все! І на вмисне, і на збитки, і на злість, і на супір! Може, хоч одно добре трафиш!» Шарлота за той час голосно молола язиком, розкидала руками, вигиналася, дубцювала ногами, але на неї не зважали. Достоту, як той мужик, що висаджує порося на віз вести на торг. Воно квичить, пручається, а мужик мовчки своє робить. На цю розмову, ведену при помочі малого Драгомана, надійшов Славко. Не мав уже що робити при будові, бо читальники випили мого рич та й розійшлися додому. Відтепер мала вже робота провадитися через згоджених майстрів. Славко приступився до Шарлоти, здоймив капелюх і подав їй руку. Батькові ж сказав, що це навчителька французької мови. Панотець в один мих обернувся і хутенько подріботав від них на подвір'я. Соромився. Але так, як той циган, що з'їв чужий обід. Ніби сором циганові є, та бо й пожиток його не минув. Кранцьовська визирала Славка у вікні з великою нетерплячкою. Взяла собі до голови таку постанову, що як він прийде, то вона його прийме байдужо. Скаже до нього кілька слів і не дасть по собі пізнати, що вона звідалася про його знайомство з Варварою. Потім буде мовчати, аби він допевнився, що їй на нім ніщо не залежить. Коли ж би він щодо неї більше говорив, то вона відповідатиме лиш із чемності півсловами, нехай догадається, що можна йому вже йти додому. Але Шарлота не верталася, тож Кранцьовську напав острах, що ану ж він не прийде. Вона тоді зовсім безпомічна, бо то лиш від нього залежить, а не від неї, чи він схоче з нею видітися чи ні. Треба дуже великої сили волі, щоби спокійно переносити на собі ту зневагу, яку він тепер може їй заподіяти. Але ні, Славко йде. Йдуть усі троє. Він, Шарлота і Мунзьо. Вже на хіднику, що провадить на веранду. Неначе би її хтось силоміць стягнув, так не самохідь і хутко вибігла Кранцьовська на веранду. Де й поділась її постанова, щоби його стріти байдужо. Розійшлася, наче мряка від полуднішнього сонця. Кранцьовська почувала великий жаль до Славка і не могла здержатися, щоби йому не докорити. «А, гратулюю вам, пане Славку! Я й не надіялася, що ви так борзо змужнієте. Як же почуваєте себе після знайомства з Варваркою?» Славко, не надумуючись ані хвильки, відперся всякого знайомства з якою-небудь Варваркою. Ані одним моргненням брови, ані кліпненням повіки не дав по собі пізнати, що говорить неправду. Умів на славу скривати свої таємниці перед людьми. Унаслідив цю прикмету по своїй матері. Кранцьовська доразу повірила йому. Її жаль перекинувся в один мих у велику радість. Неначе перейшла за одним поступком із колючих будяків між запашні квітки. «Я сподівалася, що це сплетні!» Була переконана, що правду говорить, а тим часом вірила непорушно в ті сплетні аж до цієї пори. Потім зарум'янилася тим гарячим жаром, що уймав трохи з її красоти, і спустила очі в долину. Але лише й на хвилинку, бо зараз гляділа знов на обличчя Славка миленько. Простягла до нього руку з ледве помітно дрижачими пальчиками, схопила ними злегенька космик волосся на Славковій голові і промовила. «Ви, бачу, запускаєте артистичне волосся!» Він, очевидячки, з тим довгим волоссям не приставав докладно до того образу, що вона створила в своїй уяві. На все те гляділа Шарлота і заховувала дуже поважну міну. Ніби вона з цього нічого не розуміє, а зрештою все це для неї байдуже. Кранцьовська запросила Славка до маленької світлички, найближчої до веранди. Сіли побіч себе і розпочали розмову про те, де Славко пропадав ті 3 дні. Він стався розмовний і розповідав їй широко про закладене і будову читальні. Тепер мав віру у свої сили, привично йому журба і несміливість щезли безслідно. Розповідаючи, мав почування, що все те було його ділом. Вона ж більше дивилася на нього, аніж слухала його слів. «Я й не знала, що з вас такий гайдамака!» Обізвалася, всміхаючись, як він уже скінчив. Він протестував, що ця справа культурна, а не політична. Та завзята борня потопаючого народу порушила і Славкову дрімучу душу. «А ви не гарячіться!» – сміялася вона. «Адже знаєте мої переконання?» Потім нагадала собі Забонну. «Де ж щезла наша панна Шарлота? Адже була з нами. Мушу її відпитати, бо боюся лишатися з вами сама без опіки». Встала і дрижучим пальчиком діткнула його носа, як тоді, на повості. Потім відходила, а з дверей сказала ще на причинок. «Можуть нас люди про щось підозрівати, коби хоч було за що». Як лишився Славко сам у світлиці, то зважився на думку, що Кранцьовська його навидить. Тепер уже не мав погорди для своєї особи, почувався гідним хоч би і Кранцьовської. Розважав собі за неї як за проститутку, бо в ніякій жінці нічого іншого не бачив. Отже, з другого боку, непокоїло його те, що вона дає йому за слабі натяки. Ану ж це все лиш пуста балаканина. Прицінь Варвара говорила зовсім ясно. Розуміється, він знає, що Кранцьовська не говоритиме простацькими словами, але все ж можна їй висловитись трохи ясніше. Вона ж говорить свої натяки при таких обставинах, що вони відбирають її словам бажане ним значення. Шарлота жалувалась перед Кранцьовською на Мундзя, що він був нечемний. Пан отець щось до неї говорив, а Мундзя перекручував ту мову і впевняв її, що пан отець хоче її бити за зірвані квітки. Мундзя був би допевне відібрав від Кранцьовської довгу науку доброго поведення, якби так не Славко. Вони змовилися йти до лісу на прогулку, через те не було коли Кранцьовський заходити в суперечку із сином. Шарлота і Кранцьовська вибралися в білих рижевих капелюхах. Зараз із самого краю лісу треба було дряпатися на стрімку гору. Не був би це великий труд, якби цей бік гори був порослий хоч одною травичкою. Коли ж бо тут виростали сосни, як у тій байці з Діамантової гори. Пісок білий-білий, кришталічний, як узяти його на руку, то прозорий чистісіньке скло. Лиш десь-не-десь відніється чатиня із сосон, що задержалося якимось чудом у піску, бо вода геть змиває. Ступити на цю землю то ковсько, як на льоду. Навіть не можна вдержатись на вистаючім корінні сосновім, бо і воно через чатиння і навіяний пісок також ковське. Одинока рада – помагати собі руками, хапаючись за кожним ступнем дерева. Славко йшов наперед і брався помагати Кранцьовській, подаючи їй одну руку, а другою держачись дерева. Вона хапалась його руки, а як тільки поступила ногою, ковзалась і приклякала. Коли ж добралася трохи ближче до Славка, то обнімала його руками, щоби буцім удержатись на ногах. А попри це сміялася і реготалася, як дитина. Шарлота вважала цю пору за догідну, щоби лишити їх самих. Обіцянками спонукала Мундзя до вороття домів. Кранцьовська це не завважила, а Славко припадком побачив, як ті двоє вернулися. На самім вершку гори спочивали від утоми. Тут уже росла трава, а надто була широка межа, що відділювала старий ліс від молодника. Стояли обоє в тіні і віддихувалися. Славко питався за Кранцьовського, поважився вважати його за свого суперника. Не знати, чи задумував над ним наглумитись, чи боявся стрічі з ним. «Ах, не згадуйте мені за того драба!» – відповіла Кранцьовська. «Кілька разів згадаю про нього, то роблюся люта, мов змія. Можете собі поміркувати, як мені мило жити на світі. Подумайте собі. Вам можу все сказати, адже ви мужчина, вже розумієтеся на таких речах та й знаєте мої відносини дуже добре. Подумайте лиш. Кілька разів погляну на свої діти, стільки разів пригадую собі, що вони діти алкоголіка. Не знаю, чи здужаєте ви порозуміти, як ця думка точить мою душу». Зітхнула і нагадала собі, що Мунзьо десь облишився. Славко сказав їй, що видів, як Мунзьо із Шарлотою вернулися. Вона всміхнулася якось нещиро. «Ви не зауважили, як вона дискретно лишає завсіди нас обох самих? Видко, що вже добру школу перейшла. Та мені це байдуже. Нехай собі думає, що хоче. Вже яку славу мені муж приспособив, то я не в силі гіршої собі напитати. А зрештою...» Подумала хвильку, вагувалась. «А зрештою, – говорила далі, – чи найдеться хоч одна розумна людина, яка би повірила, що жінка з таким мужем, як мій, та жиє самотою, без приятеля? Адже жінка також не скотина, чай потребує з кимось розмовитися, порадитися, хоч трохи розвести душу. Не пропадати ж мені в таким багні без ніякої відради». Послідні слова докинула ніби про себе. Хоч не любила нагадувати про мужа, отже раз нагадавши, не переставала про нього говорити. Розповідала Славкові, що муж далі бавиться і нема надії, аби вернув і через тиждень. Сьогодні приходив до неї економ із звісткою, що відпитав місце пробування Кранцьовського. Певне хотів, щоб Кранцьовська звеліла йому їхати по мужа, бо та служба все лиш за тим пазить, аби при нагоді вандрівки Кранцьовського щось облизати. Але вона відрядила економа з нічим. «Я вже не така дурна, як була давніше. Чи повірите, пане Славку, що я вже вдавалася до ворожок? І ще й тепер мені соромно, як собі нагадаю». Пішли далі дорогою попри молодник на зруб. Там устигли вже чорниці обрости цілі стаї зрубу. Неначе якісь мишачі гаї. Стелилися вони попри зрубані пні. Чорними кругленькими головками заманювали прохожих і тсобі. Але прохожі на це не зважали. Вони лиш слухали одне одного, тільки ожини їм заважали. Ця ростина брала прохожих підступом, стелила крадьки проміж траву землею своє довге пруття і показувала ягоди, ще не достиглі, бо червоні. Але приступу до ягід боронила завзято, з оскаженою люттю, гострими колючками. Особливо чіплялася до спідниці Кранцьовської. Вона мусила приоставати і видирати колючкам свою одіж. Нараз над заходом виринула чорна хмара. І з поспіхом висувалася споза обрію на синє широке небо. Куди простягалася, лишала по собі чорну заслону. Вітер звіявся сильний. Кранцьовська вхопилася обома руками криси свого капелюха і бігла в напрямі лісу, що його ще не зачали рубати. «Біжім до будки!» – крикнула до Славка. «Бо змочить нас дощ до нитки!» Ще встигли забігти перед дощем. Це був ліс старий, з грубими соснами, призначений також на вируб. Недалеко і будка стояла, захист лісних робітників, просто і догідно виставлена. До двох дерев, що росли близько себе, одно від полудня, друге від півночі, прибита поперечка на висоті росту чоловіка. На тій поперечці скосом до землі сперті широкі тріски із соснового дерева. Це була західна стіна. Від полудня і півночі дві простовисні трикутні стінки. На схід сонця відчинено зовсім. Сподом прибиті тріски, мов до підвалини, до трьох дощин, що стояли лігма, кантом до гори. Як посідали Славко з Кранцьовською в тій будці, то на дворі потемніло. Буря знялася страшенна, нагло, доразу і з цілою силою. Настала дивна сутолока гуку і реву. Проміж гони чатиння шуміло і свистало. Грубі сосни, неначе гнучкі лози, нагиналися верхами до себе і стукали одна об одну. Дудніли й гуділи, неначе дзвонили глухо великі дзвони, що в них обвито серце грубим оксамитом. Скрипіла і пищала якась надломана суха гіляка, а посеред того лускав інколи грім і гоготав по дебрах і верхах. Краплистий дощ товкся, немов горох до долівки. Ішла лісом музика на величезних інструментах, музика велична, могутня та дужа. Супроти неї людська музика на звичайних струментах подобали би на ляск батога супроти гуку гармати. Найгірше незгідні голоси зливаються вдалечині в гармонійній тони. Якою ж чудовою здавалась би ця лісова музика для того, хто прислухався б їй відтіля, аж із поза тих чорних хмар. Варт великі гроші таке послухати. Ця музика продиралась аж до серця, аж до душі тих обох, що захистилися в лісовій будці. Говорила вона не лише до їх вуха, але до кожного нерву на цілім тілі. Що ж вона могла говорити? Що кому треба? Наказувало певно Кранцьовський, щоби шукала собі дитини. Не з алкоголіком, що плодить хору зденервовану дитину відміну, але і здоровим мужем, що плодить здорову, збиточну, але любу дитину. Кранцьовська не розуміла докладно слів тої музики, вона тільки почула бажання шукати захисту в того мужчини, що сидів біля неї. Обняла його своїми руками і притискалася, тулилася до нього сильно-сильно. «Ох, любий мій пане Славку, я так боюся!» Отже, це не було в неї почування страху. Це було бажання того незвісного, що його вливала їй у душу ця могутня музика. Він боявся. Тремтів на цілім тілі. У часі бурі і грому не був свідомий ні обіймі Кранцьовської, ні її мови. Ще змалечку боявся блискавок і громів. Буря внималася. Небо знов прочистилось, а крізь китиці чатиння зазирало сонце на траву, що піднімала з проквола свої вершки вгору. Чисте повітря аж пахло. Як настала тишина, Славко спам'ятався. Поглянув на Кранцьовську, що ще заєдно держало його в обіймах. Прийшли йому на згадку ті малесенькі губки, зложені в кружечок. Нараз обхопила його непереможна жадоба самця кинутись на ті губки, цілувати їх, кусати, гризти, уживати цього добра аж до гидоти, а потім плюнути і піти собі. Зовсім так, як наїдався обідом, аж до обмерзіння. Почування набуте недавно, що він не найгірший, і поводження у Варвари додало йому відваги. Нахилився до неї під її рижовий капелюх, махнув лицем під її ніс і притис міцно свої губи до того кружечка. Але не почув смаку в тім поцілунку. Це був тільки сильний натиск до чужого тіла. Вона ж почула біль у спідній губі, притисненій до зубів. Налякана, зірвалася на ноги і відскочила на один крок від Славка. Потім поправила на собі капелюх, що трохи пересунувся на один бік, і обізвалася. «Не забувайтеся, пане Славку!» Подумала хвильку і прикинула ще одно слово. «Адже це міг би тут хтось зустріти!» Не хотіла відбирати недотепні надії, хоч такий нападистий поцілунок та відібрав їй наразі всю приману любові. А він гадкував у своїй голові. «Не хоче мене!» Обнімала лишень зо страху перед бурею. Сидів у будці і боявся на Кранцьовську поглянути. Утік би дуже радо, та не було куди. Вона розсміялась. «Чого ж ви сидите? Наважилися тут ночувати?» Зводився ліниво на ноги і став перед нею, захмурений, дивлячись десь у бік. Вона знов сміялася. Веселила її на то його дитяча непорадність. «Може, гніваєтеся?» – запиталася. «Намість я на вас, то ви на мене!» Дивилася на його захмурене лице і поволі набирала знов приязні до нього. Гаряча кров, що час від часу рум'янила їй обличчя, тепер заливала їй очі. Через те Кранцьовська гляділа, неначе крізь якісь дивні скла. Вона бачила Славка таким, яким хотіла його мати. Ненавиділа у нім усяку схожість із своїм мужем. Для того казала. «От ліпше би ви зробили, якби обстригли те артистичне волосся і дали собі вуса підстригти». Її чоловік носив довге волосся, розчесане посередині, і замашистий вус. Любувався в тих вусах і підкручував їх завсіди старанно. Розлучаючись біля двірських будинків, наказувала ще Кранцьовська Славкові, щоби не засиджувався коло читальні, але приходив до неї. «Бо я вже за вами не буду посилати панну Шарлоту, тільки піду сама, а тоді...» Покивала на нього пальцем. Славкові здавалося, що Кранцьовська помогла йому доконати великого відкриття. Нехай він тільки приведе до порядку своє волосся і підстриже вуса, то буде мати щастя до жінок, як і кожний інший. Те щастя він уявляв собі так, що кожна жінка намагатиметься дати почин до любовних з ним зносин. Був певний того, що як стане перед Кранцьовською з підстриженими вусами, то вона заговорить до нього більш-менш той самий спосіб, як говорила Варвара. Нічого й казати, що таке відкриття наповняло його серце радощами через край. Тільки одна однісінька думка не давала йому спокою. А саме, думка про той його забобон. Неприємності ніякої не було, а тут нараз така втіха. Щоби припадком не спіткала його доля Гринька у Варвари. Цей також мав великі радощі зо сватів. Вечором намовив Славко їмость, щоби їхала з ним завтра до міста. Вона згодилася радо зробити це для сина. Казала, що має важні орудки в місті. На ділі ж ті орудки міг би хто-небудь полагодити – але їм остішилося тим, що син набрав послідними днями якогось життя і веселості. Тільки своїм звичаєм не хотіла до цього ні перед ким признатися, тому і звалила причину своєї їзди виключно на самі урудки. Скоро по півночі пробудився Славко із тяжкого сну. Взяв передовсім розмірковувати над своїм забобоном. Як воно могло статися, що цей раз забобон не справдився? Допевне, аж після цього жде його якесь велике горе. Це його дуже лякало. Бо він був певний, що забобон мусить на безпечне справдитися як не передом, то після. Він би хотів найрадше, щоби та неприємність уже проминула, а щоби теперішні поводження були вже наслідками тої неприємності. Отож, передумував кожну дрібницю із останніх подій свого життя. Всі вони не давали ще причини до такого постійного щастя, яке його тепер дожидало. Тоді передумував він події з цілого року, потім з попереднього року і... найшов! Дивувався, як це йому зараз не прийшло на думку. Адже всі роки, починаючи від того вигаданого першого іспиту, були для нього нічим іншим, як тільки рядом часу безнастанної журби, гризоти і розпуки. Чи ж після цього дивниця, що по безперестаннім горю та жде його постійне щастя? Таким вислідом передумування вигнав Славко зовсім із свого серця страх перед забобоном. Тепер міг спокійно віддатися мріям про недалеке щастя. Ось Кранцьовська, багата жінка, залюблюється в його підстрижених вусах донестями. Очевидно, саджає собі його, як проститутка свого гостя, на коліна. Гладить його по підбороду, а може навіть удасть ліпше проститутки примилюватись, адже вона його любить. Схоче вона щоднини такої забави без перестанку. Нічого легше, як узяти собі Славка на вдержання. Нехай буде за чоловіка. Зробить його господарем тих 200 моргів, що купила за своє віно. А тоді нехай журяться іспитами собаки. Вона ще й гніватиметься на нього, якби він зважився хоч словом згадати за якусь науку. Лишень часом, може, буде поезії писати до Кранцьовської. Він же пробував цієї штуки ще в гімназії, а потім зовсім закинув. Невелика ця штука. Треба тільки так писати, аби і самому нічого з того не розуміти, бо ж він не розумів і чужих поезій. Був певний, що автори також не розуміли. Тільки з правописом і інтерпункцією біда. Але такі справи належать до того, що друкує. Йому ж за те платять. Мусив вивчити. Зрештою, цією штукою займатися буде від нехотя, принагідно, аби здивувати Кранцьовську. Головним же його спортом буде господарка. Візьме собі такого Івана, як батько має, та й господаритиме так, як батько. Лиш коней держатиме більше, молодих лошаків, бо він любить придивлятися, як вони брикають. Правда, на перешкоді стоїть Кранцьовський, але з ним коротка справа. Славко ж вичитав у записках церковного права поради про вбивство мужа. Розуміється, за такий учинок Славко би не брався. Він м'якого серця, не вбив би і Горобця. Найдеться якийсь інший, що стане Славкові в пригоді. Справиться так спритно з Кранцьовським, що Славко навіть не буде знати, як і коли. А зрештою, чорт бери Кранцьовську і її чоловіка. Злакомиться на Славка якась інша, ще багатша. Вона не буде мати чоловіка. Удова чи панна – все йому одно, лиш аби мала такі маленькі губки, як Кранцьовська. Навіть може бути старша. Хуче її чорти вхоплять. Найде собі тоді іншу. Господарка приноситиме йому незміренні прибутки, бо він патріот, упишеться до читальні. Мужики аж битимуться, щоби дірватися до роботи на його землях. Бігтимуть вдосвіта на випередки, бо котрий спізниться, то вже не найде роботи в патріота. Уже в крайнім випадку відрікається Славко і господарки. Пристане і на жінку заміжню, нехай буде заміжня і безземельна, лиш би грошовита. Побудує йому вигідний домок і буде доїздити. Найме йому кухаря, що годуватиме Славка як на заріз. Ще й заборонить йому під великою карою будити Славка до підвечірку. Нехай Славко висипляється від обіду аж до півночі. Намість вечері і підвечірку подаватиме цей кухар другий обід опівночі. Тоді і з'являтиметься то та багата дама. В неї зовсім такі губки і таке личко, як у Кранцьовської. Лиш то біда, де до лихої матері шукати за тими жінками? Славко не любить ніде рушатися з дому. Певне, в місті стріне його якась, там же їх багато волочиться. Зачепить його так, як зачіпали проститутки у Львові. «Може, підемо?» Славко глипне з-під лоба, чи вона схожа на Кранцьовську. «Ні!» «Уступися!» – скаже їй і піде далі. Аж ось йому настрічу інша. «Може, підемо?» Це вже викопана Кранцьовська. І такі губки, і таке личко, і така на зріст, і ще й така утленька. «Ходім!» Буцім від нехотя бовкне Славко. Вона ж на радощах скакатиме біля нього, мов той горобчик. Отак роздумував собі Славко. Правда, не цими саме словами, бо він і не роздумував словами. Він бачив усі ті події, неначе в театрі на сцені. Навіть себе самого там бачив із підстриженими вусами, як відвертається від таких жінок, що не схожі на Кранцьовську. Ще актори не зійшли зо сцени, ще акція була в самім розгарі, як Славко заснув наново. Спав, як звичайно, доти, доки їмось не збудила його до кави. У місті, їдучи до фрезієра, побачив Славко Потурайчина і доктора Фалькенбаума. Оба йшли на зустріч Славкові. Доктор Фалькенбаум пхався на Потурайчина, підставляв своє вухо під його рот і в той спосіб тручав його східника в рів. Порівнялися зі Славком, привітались, і Фалькенбаум зачав говорити. «Я бороню їх цілком безінтересовно. Можете це кожному сказати?» Потурайчин йому перебив. «Та чекайте, пан Матчук іще не знає, що сталося». Фалькенбаум приклав праву руку до свого вуха і ткнув його Потурайчинові під ніс. «Що? Що ви кажете? Може, ви дали мені хоч крейцар? Ані мені, ані мому шефові!» І з гіркою бідою вдалося Фалькенбаума втихомирити. Потурайчин розповів Славкові, що має візвання до карного суду за проступок проти другого параграфа закону про збори. Щоби заложити у Вороничах читальню, був у селі Вневажука і закликав до нього кількох господарів на нараду. Потурайчин знав, що польські власті карають русинів за всяку культурну роботу поміж народом, як тільки хоч трішечки є за що-небудь зачепити. Для того навчений досвідом своїм і своїх товаришів виставив кожному запрошеному письменні запросини, бо хоч другий параграф таких запросин не вимагає, але практика виробилася противна. Мабуть, котресь із домашніх дітей, що сиділо на печі, не мало запросин на письмі. Чи, мабуть, якась сусіда, що приходила зичити горшка, постояла трохи в хаті? Досить того, староство донесло до суду, що Потурайчин і Неважук скликали в Вороничах збори без повідомлення староства, бо закон вимагає, щоби про всякі публічні збори повідомити староство 3 дні передом. За недодержання цього законного вимогу судитимуть Потурайчина і Неважука. Потурайчин жартував і буцім сміявся із цієї справи, бо не чув за собою ніякої провини. Все зробив, чого закон вимагає. Отже, таке видко було по нім, що сміх його силуваний. Не так, мабуть, боявся засуду, як того, що стратить через те лекцію. Тож корився перед Фалькенбаумом очевидячки. Фалькенбаум, ідучи, тручав його в рів, а Потурайчин лиш незамітно потрошки вступався. Фалькенбаум, бесідуючи з ним, пускав із нервозності просто йому в лице дрібненькі, як мак, крапельки слини, а Потурайчин навіть не обтирався із щемності. У фризієра Славко не тільки привів своє волосся до порядку і підстриг вуса, але навіть на втіху своєї матері купив собі плящину з водою для волосся. Сам на таку річ Славко був би не здобувся, бо не мав сміливості, але фризієр йому поміг. Намовляв Славка, аби собі купив таки плящину. Захвалював ту воду, що вона і голову чистить, і засіває на ній волосся. Як приклад, чудодійства цієї води показував фризієр на свою голову. Цей фризієр, його звали Ютка, мав дивно лису голову. Ціла голова гола від потилиці аж до носа, бо й над очима там, де мають бути брови, не було нічого. Ця голова вилискувалась, як макогін облизаний. Але приглянутись їй уважно зблизька, то бігме, на ній був волос. І то геть від чола аж до потилиці. Довгий сивий волос. Тільки рідонько. Ой, як же рідонько! Нацаль волосинка від волосинки. Відступитися ж від Ютки на крок, то кожний би присяг, що голова оскальпована. Але Ютка був переконаний, що на його голові буяє волос, мов троща краєм ставу. Бо він водно гладив себе по голові, а все злегенька. Любувався, що волос скобоче йому долоню, до черепа ж не доторкався. А як дивився коли на себе в дзеркало, то зблизенька, та й пантрував лиш за тим, аби вздріти волос. Так привик до цих обзорин, що очей своїх у дзеркалі не видів, а волос видів. Тому ж то й хвалився перед Славком, що вода йому помогла. Отже, цею хвальбою не відстрашив Славка. Він уже хотів ту плящину купити, тільки ще вагувався з тої причини, що не знатиме, як цю воду вживати. Але Ютка обібрався вивчити, і то зараз. «Насамперед натирається цею водою голову. Отако!» – говорив Ютка і натирав Славкові голову. «Будете зараз видіти, що стане піна, як із мила!» – приповідав Ютка далі і показував Славкові долоню. Намість піни був там чорний бруд, бо Ютка ще сьогодні не мив рук. Але Ютку це і трохи не збентежило. «Видите, який бруд з голови?» Потім учив Славка далі. «А тепер треба обмити голову теплою водою». При цім слові обернувся Ютка до другої стіни та й крикнув. «Суре! Гіб ервармес васер!» Примітка. «Дай сюди теплої води!» «Гопніщт!» Примітка. «Не маю», – обізвався сердитий голос за стіни. «А ще ліпше – студеною водою, то здоровіше», – поправився Ютка і обмив Славкові голову студеною водою. «А тепер треба добре витерти чистим рушником», – учив Ютка далі і крикнув до другої стіни. «Суре! Гіб ер а райнес гантух!» Примітка. «Дай сюди чистий рушник». «Гопніщт!» – відповів той самий сердитий голос. «Але ліпше брудним!» – поправився Ютка. «Бо як зовсім свіжий рушник, то ще твердий, рапавий. А як уже вживаний, то м'який, податливий». У такий спосіб прийшов Славко до плящини з водою на волосся. Їм ось радувалася з того. Натомість не злюбила, що Славко підстриг собі вуса. Аж засумувалася, як побачила його.